Jelle Visser met het NOS-journaal. Een voormalig financieel topman van de Trump Organization moet 5 maanden de cel in. Alan Weisselberg is schuldig bevonden aan fraude en belastingontduiking. Onder zijn verantwoordelijkheid is ruim 1,5 miljard euro uit zicht van de Amerikaanse fiscus gehouden. Weisselberg had maximaal 15 jaar cel kunnen krijgen, maar omdat hij in het proces schuld heeft bekend, komt hij er vanaf met een lichtere straf en een geldboete. Vrijdag doet de rechtbank uitspraak in de zaak tegen de Trump Organization zelf. Oud-president Donald Trump staat niet terecht. De laatste koning van Griekenland, Constantijn II, is overleden. Dat meldt de Griekse staatstelevisie. Constantijn besteeg in 1964 de troon, maar werd in 1967 verbannen na een staatsgreep. Griekenland werd in 1973 een republiek. Constantijn verbleef lange tijd in Italië en Engeland. De laatste jaren bracht de oud-koning weer door in Griekenland. Constantijn kampt al enige tijd met ernstige gezondheidsproblemen. Hij werd 82 jaar. In Friesland is een petitie tegen het afschieten van zwerfkatten al ruim 7000 keer ondertekend. Actiegroep Dier en Recht, die de actie heeft opgezet, noemt het afschieten onnodig en wreed. Friesland is de enige provincie in Nederland waar nog zwerfkatten worden geschoten. Volgens de provincie is dat nodig om de weidevogels te beschermen. Dier en Recht erkent dat het niet goed gaat met die weidevogels, maar zegt dat de katten ook gevangen kunnen worden. Bovendien zouden jagers geregeld per ongeluk ook huiskatten afschieten. Er gaan weer meer mensen naar de bioscoop na 2 zeer magere jaren door de coronapandemie. Vorig jaar werden er 25 miljoen filmkaartjes verkocht. Dat is 75% meer dan de jaren daarvoor. Volgens de branchevereniging staat het bioscoopbezoek nog steeds op achterstand in vergelijking met het topjaar 2019. Toen waren er 38 miljoen bezoekers. En dan het weer. Vannacht is het zacht. Vanuit het westen trekt de regen over het land. Morgenochtend is het bewolkt met eerst nog wat buien. 'S Middags klaart het op en blijft het droog. Maar in de avond trekken er weer pittige buien over, met lokaal onweer, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Ik vroeg mijn moeder of ik mijn naam niet kon veranderen in Jessica. Nu ben ik dankbaar dat ze niet luisterde. Ik wilde gewoon in de klas passen. Muziek op zich is niet goed of slecht. Het is krachtig. Ik heb nooit besloten moslim te worden. De beide religies zijn langzaam in elkaar samengevloeid en in elkaar overgegaan. Willen we ons gelijk of ons geluk? Wat ik heel mooi vind, is dat in de Koran staat: God is dichterbij dan je halsslagader. Dit is de hartslag van Karima El Filali, zangeres. Ze groeide op in de Lier als dochter van een Nederlandse moeder en een Marokkaanse vader. En haar opa was dominee, dus ze kreeg verschillende culturen en religies mee. En dan is het de vraag hoe je die samensmelt tot wat jij bent. En wat overblijft, dat is liefde en muziek. Misha. Gesprek op het ritme van je leven. Karima, fijn dat je er bent. Dank je wel. Klopt het, zoals ik het zeg? Wat overblijft is liefde en muziek? Uiteindelijk wel. Zeker. Als alles samensmelt? Ja. Die laatste zin, wat ik heel mooi vind, is dat in de Koran staat: God is dichterbij dan je halsslagader. Mm-hmm. Je twijfelde eventjes. Waar twijfelde je over? Ik twijfelde van waar deze tekst precies vandaan kwam. Oh ja. Of het een hadith was of in de Koran. Wat is de hadith? Zijn overleveringen. Van de profeet, vrede zij met hem. En je dacht van, waar wordt die zin gezegd? Precies. Ja, ja. Want God is dichterbij dan je halsslagader. Kun je dat uitleggen? Want kijk, bijvoorbeeld, ik ben zelf niet religieus. Hè? Van hoe voelt dan die nabijheid? Het voelt als een intrinsieke nabijheid. Iets wat deel van ons is, iets wat in ons is. Iets waarvan je niet afstand kan doen. Dat het, ja... Het is deel van jouw fabric. En heb je dat altijd gevoeld? Ik denk het wel. Ja, ja, ik ben zelf natuurlijk opgegroeid in een gezin waarin spiritualiteit... daar was heel veel ruimte voor. Dus dat zijn de kaders ook waarin ik ben opgegroeid. Wat ik zei, dat samensmelten, is dat iets wat je ook echt zo gevoeld hebt? Dat dingen zijn samengesmolten in jou, of dat je daarmee bezig bent in je hoofd of in je werk? ik groeide dus op echt met het idee van twee religies. He? Ben je christen, ben je moslim, ben je... Wat ben je? Wil je iets anders zijn? Kan dat? En die uitspraak, nou, dat was, die heb ik gedaan, denk ik, op het moment dat het voor mij echt een taak was om er een soort van om er iets logisch van te maken. Ik denk dat het geloof is één ding en de practice is iets heel anders. Dus ik kan het eigenlijk niet eens meer zo zien als twee religies. Want je zei van, dan krijg je die vraag van ja, wat ben je dan? En wie vraagt dat dan? Mensen. Ja. Mensen en verschillende soorten mensen met verschillende soorten intenties. Ja. Sommigen zijn echt benieuwd en anderen willen je heel erg van hebben. Ben je een van ons of ben je een van hen? Plaatsen. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Misha Blok. En mijn gast is Karima El-Filali. En dit zijn de reacties die je krijgt op social media. Je hebt een prachtige, zeer ontroerende stem. Karima, altijd kippenvel bij jou. Zelden zo'n fijne percussionist gehoord. Geweldig geluid sowieso. Oh, wat was het fijn om met 30 mensen ademloos te luisteren naar Karima El-Filali. Een indrukwekkende ode aan de legendarische Egyptische zangeres Aum Koldholm. Het was prachtig om te horen. Dank daarvoor. Adembenemend mooi. Optreden van Karima El-Filali vanmiddag bij Al-Nisa, magisch. Hashtag Karima El-Filali. Ik zie je heel erg lachen. Ja. Wat vind je hier grappig aan? De mooie bezielde stemmen. Ja. Totaal ijskoude stemmen en dan die muziek met heel veel gevoel onderdoor. Dat is een enorm contrast natuurlijk. Ja. Ik denk wel dat het iets is wat je vaak te horen krijgt. Van je raakt me met je stem. Ja. Waar zit dat in, denk je? Ik denk dat het echt om een stukje connectie gaat. Als ik tijdens zang me kan verbinden met mezelf. En dat is denk ik het doel nummer 1. Maak die verbinding met dat wat er op dat moment in jou leeft. En met wat er om je heen is. Met de mensen die daar zitten. En dan gebeurt er iets. En die verbinding maken, ja, dat klinkt altijd zo mooi. Maar heeft dat dan te maken met dat je de mensen echt aankijkt en dat je daar dat je met die mensen bezig bent in plaats van met jezelf? Hoe gaat zo'n verbinding te werk? Ik denk dat het heel erg gaat om een staat van ontvankelijkheid. Dat je echt zegt van oké, ik ben hier. I'm ready to receive what I need to receive and to pass it through. Het is veel meer een energetisch iets. Van oké, ik maak connectie op energetisch vlak. En dan, ja, dan gebeurt er wat. Dus het gaat veel meer daarom dan om, oh, ik ga nu mooie noten doen. Of ik ga nu dat doen, of zus en zo. Ik ga mijn lijstje afwerken. Precies. En daarna ga ik weer weg. Precies, dat is er ook wel. Maar dat is niet waar het echt om gaat. Want hoe werkt dat dan als je ergens optreedt? Begint zo'n proces dan al, denk ik, voordat je zo'n podium opgaat? Of veel eerder, ja. Ja, hoe gaat zo'n dag? Leg mij eens uit. Als ik een optreden heb, maakt niet uit hoe laat, dan word ik gewoon wakker en dan weet ik, oké, vandaag is het optreden. Dus nou, dan zorg ik dat ik fysiek in goede staat ben. Want het is ook, zingen is heel fysiek. Dus je wil niet dat je ergens blokkades hebt die je gewoon lekker voelen. Dus ik begin dan of met een yoga-les of met Pilates thuis. Ook veel meditatie, gebit, breathwork. Nog een keer langs door al het materiaal, de teksten. En dan op het moment dat je daar bent, is het los van de technische dingen zoals een soundcheck en je make-up. Het liefst ben ik gewoon in een kamertje alleen. Mm-hmm. Niemand die met me praat. En ja, probeer ik gewoon een bepaalde rust te hebben om daarna een sterke performance te geven. En het is ook grappig dat veel mensen die me ontmoeten voor de eerste keer net voor een show, die denken, oh, wat is zij arrogant. Wat is zij onvriendelijk. Maar dat is niet zo. Het is meer van, op dat moment ben ik alleen bezig met in de zone komen. Mm-hmm. En als het optreden klaar is, dan ben ik sociaal of dan ben ik met mensen. Maar daarvoor kan ik dat niet. Want dan ga ik een stap naar buiten maken. En dat werkt gewoon niet goed. En je zegt dus dat als je op zo'n podium staat, dan ben je eigenlijk een soort van doorgeefluik. Ja, voor mij voelt dat zo, absoluut. En hoe zorg je er dan voor dat je zo open staat? Dat je alles kan ontvangen en meteen weer kan doorgeven? Ik denk dat het echt is wat elk mens is anders gemaakt gevormd. Sommige dingen zijn voor mij heel moeilijk, maar dit is iets wat voor mij voelt als ademen. Dus ik kan ook heel goed begrijpen dat bepaalde mensen dit ook niet goed kunnen begrijpen. Omdat het misschien raar klinkt, maar ja, voor mij is het als een soort van staat van zijn. Mm-hmm. En de verbinding voelen, en ik geloof dat die verbinding er altijd is. En dan er zowel met je beide voeten op de grond staan, maar ook openstaan voor verrassingen van wat er kan gebeuren. Dus leiding geven, maar ook niet te veel willen sturen. En lukt het altijd om dat doorgeefluik te zijn? Of zijn er ook wel eens optredens dat je denkt, ja, ik heb me opengesteld, of misschien niet goed genoeg, maar het is niet allemaal doorheen gekomen? Zeker, zeker. En waar ligt het dan aan, als soms, het niet lukt? Ja, soms zijn het zenuwen. Dus echte zenuwen, dat je denkt, oh, ga ik dit riedeltje wel goed doen? En ga je het controleren. Oh ja. En als, op het moment dat je het gaat controleren, dan is er geen expansie. Dan wordt het vernauwd. Net zoals je zegt, oh ja, ik moet nu echt tegen iemand zeggen, ik hou van jou. En die persoon moet het echt heel erg goed begrijpen. Ja, dat werkt niet. Het is iets wat komt. En dan komt het van die authentieke plek. Maar muziek, het gaat ook om wat er in het nu gebeurt. En wat er in het nu gebeurt, dat gebeurt van moment tot moment. Want je zegt ook, muziek op zich is niet goed of slecht. Het is krachtig. Ja, die uitspraak kwam eigenlijk naar aanleiding van veel mensen die zeggen van, ja, is muziek, nee, muziek is niet goed. Of muziek is, zeg maar, net zoals dat de ouders van Muddy Waters, die zeiden over hem van, ja, blues, it's the music of the devil. En heb je ook andere mensen die zeggen van, hey, ja, muziek is haram, het kan niet. En ergens vind ik die uitspraak interessant, omdat ze wel de kracht van muziek en van geluid erkennen. Maar het is voor mij net zoals als je een mes hebt. Ja, je kan met een mes kun je eten snijden, zodat het je kan voeden. Maar je kan er ook andere dingen mee doen. Maar dat mes op zich is niet goed of slecht. Het is meer van hoe je het inzet, hoe je het gebruikt. Dat bepaalt het effect. En over het effect kun je debatteren of het een goed of slecht effect is. En wat is het effect wat jij met jouw muziek wilt bereiken? Met mijn muziek wil ik echt dat mensen door lagen in zichzelf breken. Dus een stukje dieper gaan. Een stukje open gaan. En daar ook zichzelf op een diepere manier ervaren. geluid van je jeugd. Ja. Capriccio Arabe van Francisco Tárrega en Pablo Garibay. Waarom is dit het geluid van je jeugd? Mijn moeder speelde dit. Ja? Ja. Want je moeder speelt gitaar? Ja, is gitarist. Dus dat, ja, dat hoorde ik toen ik opstond, toen ik ging slapen overdag. En dit was dit waren een van haar stukken die ze graag speelde. En die ik helemaal fantastisch vond. Want welk gevoel gaf het jou om je moeder te horen gitaar spelen? Warmte. Maar het is zo'n subtiel instrument. Als je die solo gitaar hebt, die klassieke gitaar, zit zoveel kleur in en zoveel. Ja, het is heel verfijnd. En wat voor vrouw is je moeder? Liefdevol. Open, creatief. Moedig, sterk. En hoe was jij als kind? een beetje rebels. Mijn moeder noemde me altijd dictator. Dus ik had wel mijn eigen wil. Maar ook heel gevoelig. Ja, ik was wel heel gevoelig. En ik wilde altijd op avontuur dingen ontdekken. En hoe vond jij je stem? Toen ik jong was. Mm-hmm. Ja, het was heel gek. Toen ik echt in mijn jonge jaren zong ik vrij oké. Okay. Maar op een gegeven moment zei mijn moeder van ja, ineens van die leeftijd op die, ik weet niet meer welke, begon je vals te zingen. Oh. Ja, misschien wilde ik me aansluiten bij de rest van de groep. Dat kon. Aanpassen. Precies, aanpassen. Ja. Maar ik denk ook, de stem is zo verweven met hoe je op dat moment hoe je op dat moment in de wereld staat. Dus op het moment als je bang bent, dan hoor je dat in je stem. Op het moment dat als je een blokkade hebt, hoor je dat in je stem. Emoties. Ja. Dus eigenlijk was het, ja, vanaf, ik weet niet welke leeftijd, maar toch wel vanaf het moment dat ik vals begon te zingen tot aan, ik denk wel mijn 20ste jaren, was het echt een zoektocht van waar zit die vrijheid in mijn stem. Want die was ik echt kwijt. En hoe heb je die gevonden dan? Ik heb heel veel zanglessen gevolgd. Sommige met succes, sommige niet. Een beetje klassieke les, Braziliaans, fado ook. En op een gegeven moment kwam ik bij een methode, heette de Lichtenberg-methode. En die gaat heel erg over, ja, dan moet je gewoon een soort klanken maken. Op een aantal klinkers. En dan ga je werken met de klanken die er dan uitkomt. Dus je gaat niet kijken, klinkt het mooi? Is dit helemaal perfect? Dus dat hele idee van perfectie of schoonheid is helemaal even uit de deur, bye. Maar je gaat echt kijken, oh, hoe klinkt dit? En als je nu doorgaat, hoe ontwikkelt deze klank? En dan ga je eigenlijk, dan ontdek je ook van, hey, mijn instrument is niet alleen maar mijn stembanden, maar het is mijn hele lichaam. En soms kan het hier resoneren en soms daar. En voor mij gaf dat een soort van toegang naar een veel groter spectrum aan klankkleur. En ook om jezelf niet te zien van, oh, ik moet zoet gevoiced klinken of ik moet zo klinken, maar dit is mijn instrument en ik ben het aan het ontdekken en there's so much to discover. Het is wel mooi, want dan haal je inderdaad ook alle hokjes weg, alle labels. Ja. Waardoor je gewoon echt kan ontdekken van, dit is hoe ik klink. Weer dat thema. Ja. Ja. En als jij nu jouw eigen stem zou moeten omschrijven als je zingt. Jeetje. Soms etherisch. Soms rauw. Soms heel hard, soms heel zacht. Ruim 10 jaar geleden ben je naar Marokko gegaan. Mm-hmm. En ik las daar een interview over. Ik vond het heel mooi om te lezen. Want waarin je een soort van openbaring had. Dat je dacht van ja, maar dit is hoe het zou moeten klinken of zo. Ja, ik weet wat je bedoelt. Want waarom besloot je om naar Marokko te gaan? Eigenlijk besloot ik sowieso om Arabisch te leren. Dus ik begon daar met taallessen. Maar ik bespeelde ook een instrument, de gembri. Dat is een instrument van de Gnawa muziek. Dat is een Noord-Afrikaanse shamanistische muziek met eigenlijk oorsprong in West-Afrika. Dat was mijn plan. Maar vervolgens lukte het niet om een goede teacher te vinden. De band voor wie ik eigenlijk dat instrument wilde spelen, die viel totaal uit elkaar. Dus het was een soort van moment van oké, nou, wat ben ik hier godsnaam aan het doen? En op een gegeven moment kwam ik dus een zanger tegen. En ik vroeg, zijn er nog spirituele nachten? Dat heet dan ja, Nuit Spirituel. En dat waren dan de muziek waar dus Gnawa-muziek klonk. Die leraar die zei van ja, er is dan en dan is er een avond. Nou, toen kwam ik daar en toen zag ik dus allemaal mannen in lange witte gewaden. En ik vond het vreemd, omdat bij de Gnawa dragen ze andere kleding. Dus ik dacht, oh, ik ben op het verkeerde feestje. En ook alleen maar mannen? Nou, dit was een familie-event. Het heette dan Sbor. Dat is als een kind geboren is, 7 dagen daarna wordt een soort van ja, zegening voor het kind gevraagd. En nou, de hele familie is dan samen. En dan hadden ze dus allemaal zangers en reciteurs gevraagd om ja, die nacht te bekronen met de poëzie, met de lofzang, met de Koranische teksten. En nou, dan heb je dus zeg maar de plek waar dus de hele familie bezig is. En dan had je de plek met de mannelijke reciteurs. En ik kwam daar en eerst werd ik gevraagd om naar het familiegedeelte te gaan. En dat was van nee, maar zij is hier echt voor de muziek. En dan nam ik dus plaats waar de mannen zaten. En toen? Nou, toen had je een geluidsinstallatie met heel veel reverb. Een cheap-ass mic. Maar ja, daarna nam iemand de microfoon en die begon te zingen en te reciteren. En dat was zo krachtig. En dat was alleen stem, zonder instrumenten. En je werd gewoon meegenomen op een reis. En die zangers die improviseerden allemaal in de verschillende toonsoorten. En de ene was gewoon heel mooi en vrolijk en licht. En de anderen waren heel donker. Maar het was echt op het moment dat ze gingen zingen, ging er gewoon een soort van ging er iets open. En toen dacht ik, wauw, dat dit mogelijk is met de stem. Met de stem alleen. Hoe heb ik dit nog niet kunnen ontdekken? En dan is een logische gedachte dat je denkt, ja, dit wil ik ook. Zeker, absoluut. Ik dacht, ja, kost het me 30 jaar. I don't care. En hoe ver ben je in dat proces? Ik denk op 1/3. Hoe pak je zoiets aan? Vallen en opstaan. En vallen en opstaan en vallen en opstaan. En op een gegeven moment wordt het wankelen en opstaan. En op een gegeven moment wordt het lopen en op een gegeven moment wordt het dansen. Het begon echt met de vraag die ik toen aan die zanger had. Van hey, ik zou heel graag bij jou in de leer gaan. En die persoon die zei van ja, dat is oké, maar we gaan geen paleizen bouwen zonder fundament. Dus we gaan beginnen met de Arabische maqamat. Dus dat zijn de toonsoorten. Nou, en dan is het gewoon, ja, lesje, deze toonsoort, leer me uit je hoofd. De Arabische toonsoorten, zijn dat dan weer andere toonsoorten dan de westerse? Absoluut. De Arabische muziek is in principe niet harmonisch, maar enorm rijk aan melodische muziek. En ze maken ook gebruik van kwarttonen. En net zoals je in de blues de blue note hebt, ja, die geven ja, ook weer een extra iets. Dus die hele muziek is eigenlijk opgebouwd uit een x-aantal aan toonsoorten. En eigenlijk als je als muzikant wordt je verwacht om die toonsoorten te kennen. Omdat wanneer je dus speelt met andere muzikanten, bijvoorbeeld improviseert, dan is het niet van, oh, we gaan nu we gaan een blues spelen en dan weet elke muzikant wat voor akkoordenschema ze erop kunnen doen. Dan is het nee. We gaan in deze toonsoort spelen. En dan zit er heel veel improvisatie elementen in. Ah. En ook, stel, ik zou improviseren en ik zou tijdens een improvisatie besluiten om, oh, ik wil nu een modulatie maken naar een andere toonsoort. Elke muzikant die met mij is, die herkent dat en die weet, oké, we gaan nu naar die. Dus als je al die gezamenlijke skills en kennis combineert, kun je vliegen met elkaar. En kun je zo'n voorbeeld geven van zo'n Arabische toonsoort? Nou, de bekendste is Hijaz. Die wordt zeg maar een beetje de typical Arabische toonsoort. Dat klinkt echt al gewoon als een prachtig muziekstuk, toch? Ja, maar je hebt ook toonsoorten die overeenkomen met de westerse toonsoorten. Dus gewoon C majeur, dat heet dan in het Arabische ding is het Ajam. Dus dat is gewoon, C-majeur. Dus je ging bouwen aan die fundamenten? Ja. En op een gegeven moment heb je dan die fundamenten staan? Ja, je kan er altijd in doorgroeien. Het is echt een oceaan. Dat is het. Maar op een gegeven moment heb je een basis. Mm-hmm. En toen begon ik op te treden in Nederland. En dat was voor mij heel fijn, omdat er waren in mijn community en in mijn leeftijdsgroep waren er weinig mensen die dat deden. Dus wat ik ook deed, het werd gewoon met heel veel waardering ontvangen. Waardoor het voor mij ook een hele fijne plek was om daar mijn draai in te vinden. En op een gegeven moment, in Nederland speelde ik samen met grote muzikanten uit Irak en uit Marokko, die echt een academische achtergrond hadden, jarenlange ervaring. En zij werden een beetje mijn begeleiders en leraren. En dat ging dan niet via lessen, maar dan ging het echt via een optreden. Dus in de repetitie krijg je dan een tip van oké, werk hier aan. Of je doet een optreden waarin je totaal de fout ingaat. En je denkt, oh mijn god, ik wil deze vernedering nooit meer. Ik ga hier aan werken. En op een gegeven moment worden dingen lichter. En je kan altijd nog, voor mij op dit moment zeker nog, doorgroeien in de traditie. Maar op een gegeven moment werd het voor mij ook een soort iets van, oké, dit is dan de traditie, maar wie ben ik en wat doe ik met de traditie? En toen kwam er een soort gevoel van, oké, nu voel ik dat ik genoeg heb om er mijn eigen ding mee te gaan doen. En om ook af te wijken en niet meer alleen te denken van, oh, ik wil klinken zoals die traditionele zangers. Ik wil precies doen wat zij doen, maar wel datgene wat ik heb geleerd en invloeden meenemen in de dingen die ik me kan inbeelden. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei, dat moet zijn het nummer Anthem Malaktem. Mm-hmm. Waarom dat nummer? Van jezelf? Ja, de schrijver is El Halaj. Hij heeft een gedicht geschreven. En dat is voor mij gewoon een gedicht dat gaat over pure wanhoop. Het refrein is Roddu Aleya Fuadi. Geef me mijn hart terug. De tekst is het, zegt hij van, jullie zijn de bezitters van mijn hart. En door jullie wordt mijn pijn of mijn verlangen verlengd. Ik loop te dolen. Alsjeblieft, geef me mijn hart terug. Want ik heb geen slaap meer. Anthem Malaktum van Karima El Filali. En ze is mijn gast hier bij Misha op NPO Radio 1. Dit was jouw wankelmuziek, Wanhoop, vertelde je van tevoren. Ja. Had het over. Wanneer heb jij dat gevoeld, wanhoop? Op verschillende momenten. Hangt er ook af van waar ik ben in mijn cyclus. Ja. In welke fase van je cyclus heb je meestal een moment van wanhoop? Nou, dat weet je wel, toch? Vlak voor, ja. Vlak voor. Ja. Wanhoop. Ik had ook een moment... we hadden het net even over die reis naar Marokko. En toen had ik het over die zangers die ik hoorde zingen. En dat ik dacht van wauw, dit is wat ik wil leren. Daarvoor was absoluut een moment van wanhoop. Want ik was daar naartoe gegaan. Ik had toen een band. En het was eigenlijk mijn doel om in Marokko mijn Gambri-spel omhoog te krikken. En om daarna naar Mali te gaan en om op te gaan nemen. Dat was echt mijn droom. Maar in dat jaar gebeurde er zoveel gekke dingen. Iedereen zat in een ander land. De solo-carrières van de andere dames die begonnen te vliegen. Mijn reis over land naar Mali kon ook niet doorgaan. Want toen kreeg ik het hele gedoe met Al-Qaeda in Maghreb. Dus toen zag ik gewoon dat ik dacht van wat doe ik hier? Ik dacht echt, wat doe ik hier? Ik ben hier naartoe gegaan om voor dit doel. Maar ik merk, ja, iedereen doet zijn eigen ding. En I don't know why I'm here. En dat gevoel van ik ben hier voor niks. Of ik ben alleen. Dat hakte er op dat moment heel erg in. En daarom was het ook zo'n moment van verlichting toen ik die zangers zag die in hun eentje met hun stem zoveel konden creëren. En daarom voelde ik me ook, denk ik, ja, ergens nog wel extra aangetrokken tot die weg. Want dacht ik, nou, zelfs als alles wegvalt, dan heb ik mijn stem nog. Je zegt ook aan het begin, willen we ons gelijk of ons geluk? Het is uit een lied van Bluff. Je gelijk is geen geluk. We praten natuurlijk heel veel en we debatteren en dat is allemaal nodig en goed. Maar we zijn gewoon zulke verschillende mensen met zulke verschillende achtergronden. En ik denk dat we ook elkaar ergens altijd wel kunnen begrijpen, maar dat er ook momenten zijn waarop dat gewoon niet kan. En ga je dan disconnecten op het gebied van oneenigheid, of kun je het gewoon laten voor wat het is en kijken hoe je wel met elkaar verder kan? Want ik sprak laatst Merlijn Twaalfhoven. Ik weet niet of je hem kent. Hij is componist en hij heeft de Turn Club opgericht, waarbij hij kunstenaars probeert een platform te geven. Omdat hij zegt van ja, eigenlijk moeten we die mindset van een kunstenaar, als we die allemaal meer in onszelf zouden opwekken, dan zouden we heel veel problemen kunnen oplossen. Ik denk het wel, ja. Ja, omdat als kunstenaar je moet echt werken met wat er is. Je moet snel kunnen schakelen als dingen anders gaan. Ja, zeker ook als je met elkaar in een groep zit of aan het performen bent. Je doet het samen. En je bent samen. Ja, jij staat voor jezelf, maar je staat ook gewoon voor de groep en hoe je samen verder kan. Mm-hmm. Ja, want in jouw muziek heb je natuurlijk ook die verbinding. Hè? Van ik hoor vaak bij jou het woord verbinding ook vallen. Van je probeert heel erg die muziek met elkaar te verbinden. En ja, ook als je optreedt, om dat te laten horen. En dan is het natuurlijk nog het volgende. Van ja, hoe zorg je ervoor dat het publiek, dat die boodschap krijgt van verbinden en daar dan ook weer mee verder gaat? Ja, dat is de vraag. Ja, precies. Maar het is geen opgave. Nee. Het is van alles wat ik doe. Het is niet van ik laat even zien hoe het moet en neem je huiswerk mee. Dat totaal niet. Maar ik denk wel, en zeker ook in mijn geval gaat het om Arabische muziek. Nou, is er natuurlijk door de media enorm veel bijgedragen aan angst voor alles wat Arabisch is. En ik denk wel dat als mensen de schoonheid zien en de liefde die in die poëzie zit en ook het menselijke, dat dat misschien een stukje opent. Ja, want merk je dat? Dat we toch hier in Nederland of in het Westen toch bevooroordeeld naar Arabische muziek luisteren? Naar Arabische cultuur kijken? Ja, absoluut. Absoluut. En daarin zijn natuurlijk gradaties. Hè? En dat is in elk land heb je een level van ignorance. En bij sommige mensen helemaal niet. En bij andere mensen totaal wel. Maar bij sommige mensen die het totaal niet hebben, die hebben soms wel een grote microfoon. En zie je dat als een soort van jouw missie om die Arabische cultuur en die muziek aan ons te geven? Of klinkt dat heel erg zwaar? Nou, ik denk dat dat een missie is die ik ergens niet wil dragen. Want het is een gewicht op een gewicht die je al hebt. in de omgang met de exposure die je leest van alle negativiteit, wil ik gewoon vooral gelukkig zijn en doen waar ik zin in heb. Ja. En mooie dingen maken waar, ja, die een waarde hebben. En ik denk dat het vooral is. En ik ben me wel bewust van de dingen die ik heb te geven. En omdat ik zelf die schoonheid van die bepaalde Arabische kunsten heel erg zie en in die gedichten, voelt het wel als een extra laag van betekenis om die gedichten uit te dragen in een plek waarvan ik weet dat er nog een soort ongewennigheid mee is. Of dat je weet van, oh ja, dit is iets wat mensen nog misschien niet kennen. Of waar de behoefte ook aan is, want het is een hele andere. Er zijn zoveel verschillende soorten van schoonheid. Er zijn zoveel verschillende soorten van praten. En ik denk dat het heel belangrijk is om die verschillende manieren van taal en vorm te laten zien. Ja, en je zegt dat menselijke zit er erg in. Ja. Hoe zit dat erin? Kun je dat uitleggen? Nou, in de thema's van, ondanks dat, ik heb bijvoorbeeld een EP gemaakt samen met een Iraanse componist, Kaveh Fares, een producer, Sense. En daar hebben we gekeken van, oké, hoe willen we dit vormgeven? Oké, we gaan echt voor de full-on Arabic approach. Dus dan heb je ook Arabische kalligrafie en Arabische muziek met Arabische toonsoorten en een aantal Arabische instrumenten. Maar de thema's, het gaat over liefde, het gaat over gemis, het gaat over ontmoeten, het gaat over geluk. Alleen dat zit in elk mens. Los van de cultuur of plek waar je bent. En ken je zo'n Arabisch gedicht? Heb je eentje in je hoofd dat je zegt van, ja, dit is een van de van mijn favorieten? Ik heb er eentje bij me. Oh, echt? Pak hem even goed. Bij. Dat hebben we niet voorbereid, maar wat goed dat je het bij je hebt. Het is de tekst van een van de nummers die ik ook heb aangedragen. Zal ik hem nu voorlezen? Ja, dat is goed. Ja. Dat is ook een gedicht van El Halaj. En het heet, ik noem het Zeeën van Liefde. Ik blijf drijven in zeeën van liefde. Soms tillen de golven me op en soms val ik. Totdat ik het uiteindelijk word meegenomen naar een plek in liefde. Naar een plek waar er geen oever is. En ik roep hem, wiens naam ik niet uitspreek en wie ik in liefde niet verraad. Kun je hem ook in het Arabisch voorlezen? Dat kan wel. Dat vind ik wel mooi, want dan horen we het ook in de echte klanken. Ma ziltu atfu fi bihar al hawa. فتارة يرفعني موجها وتارة أهوي وانغط حتى إذا صيرني في الهوى إلى مكان ما له شط ناديت يا من لم أبح باسمه ولم أخنه في الهوى قط. Mooi. Dus het gaat over, er is overvloed aan liefde. Ja, an ocean without a shore. Mits je overgeeft. Ik denk, zonder overgave kun je niet ervaren. Maar het is altijd door grace dat je ervaart wat je ervaart. Wat ik heel erg tof vond aan Karima is dat zij, oh my God, heel erg open persoon is. En heel erg uitnodigend. Ze zoekt heel graag naar nieuwe manieren om te kunnen werken door middel van haar discipline, maar ook andere disciplines. Onze samenwerking was superleuk. We hebben ups en downs gehad. En dat is precies hoe ik het werk wil. Dat je een relatie bouwt, een echte relatie waarin pieken en dalen zijn. En dat was heel erg tof voor mij om mee te maken. Daaruit is een heel mooie relatie ontstaan tussen mij en Karima op het werkvloer. En dat we een mooie voorstelling hebben kunnen neerzetten. Je schrok echt. Ja, dat zag ik echt niet aankomen. Want dit is Ali Zanat, ja. Danser. Ja. Je hebt samen voorstellingen gemaakt. Ja, prachtige danser. Eigenlijk is het een soort van echt een relatie die je aangaat met iemand. Dat is het zeker. Heel intensief. Ja. Met ups en downs. Ja, want dat is ook het ding van die vroeg over, hè? Hoe maak je die verbinding? Mm-hmm. Het gaat ook dat je jezelf moet blootgeven. En daarom, als je met iemand kunst maakt, het is niet van, hier heb je jouw partijtje, hier heb je mijn partijtje, ik doe mijn job en tjallas. Het is echt, oké, we gaan openen en kijken wat daar zit. En dan kom je gewoon op heel veel dingen. Soms loop je tegen elkaar aan, soms loop je tegen jezelf aan. Maar om ook voor het proces en voor het werk wat eruit komt, om daar diepte in te brengen, moet je ook door die oncomfortabele plekken. En kom je ook op een punt van, hey, hoe gaan we dit in godsnaam omhoog houden? En dan vind je daar een manier in. Of je besluit om beide sterker te worden. En, dan... en wat is zo'n oncomfortabele plek voor jou geweest? Waar je doorheen moest? Dat je jezelf een beetje moest dwingen van, oké, dit moet inderdaad open. Want dan kan ik door. In het begin, en dat is niet echt gerelateerd aan deze voorstelling, maar ik vond het heel lastig om me te laten zien. Dus ik verborg me liever achter een microfoon. Het liefst keek ik het publiek ook niet aan. En dacht ik in mijn wereld en jullie mogen er even bij zitten en er naar kijken en er naar luisteren. Maar ik vond het een beetje eng. Hoe kwam dat dan? Ik weet niet of het verlegenheid is, maar misschien was het gewoon te overwhelming. Ook het idee van dat je je plek echt inneemt. En dat koppelde ik ergens aan, misschien aan arrogantie. Aan van, oh, ik wil zo humble mogelijk zijn. Zie mij niet, ik doe mijn ding en daarna ga ik weer. Maar dat is niet wat stage performance is. En dat is ook, daar zijn en daar staan is ook dat geven. Dus dat was voor mezelf ook een soort van psychologisch, maar ook het was ook een gewoonte. En gewoontes zijn comfortabel. Mm-hmm. Dus dat in mijn allereerste samenwerking met Danstheater Aya en Wies Bloemen, die trok dat er helemaal uit. En alsnog is het zeker als performer en als zangeres heb je op dat moment, als je op het podium staat, zowel wat er in jou gebeurt. En dan zijn er momenten dat je helemaal in jezelf zit, met je ogen dicht. Maar ook het momenten van, oké, this is the stage, the audience en we zijn hier samen. En waar droom je van? Waar droom ik van? Ja. Van een mooi huis aan het strand. En in de warmte. Oh ja, dat wilde ik net vragen. Waar is dat strand dan? Ik weet het niet. Het is warm. Huh. En je zei van, ik zit op 1/3 van dat proces, hè, van het vinden van je eigen stem. Kan ik het zo omschrijven? Want dat hele loslaten van alle labels en alle stempels, hè, die wij op stemmen drukken. Ja. Wat me daar wel lastig aan lijkt, is van, hoe weet je dan of het mooi is? Ik denk dat het hele idee van schoonheid wordt losgelaten. En ik denk dat je in plaats van... ik denk dat misschien waarheid boven schoonheid zit. En met waarheid bedoel ik niet een mening of een feit. Maar echt de authenticiteit en wat daar is. En wat schoonheid is, ja, dat zijn een beetje concepten en ideeën. En heb je standaarden van. Maar dat je meer gaat naar de volheid van dat moment. Ja, dat is natuurlijk wel echt prachtig van als je zangeres bent, dat die hele zoektocht naar je stem, dat kun je natuurlijk helemaal zo horen van jou, zeg maar, als ik jouw muziek zou achter elkaar zou luisteren, dan is het een soort biografie van jou. Totaal, zeker, absoluut. En wanneer verwacht je dat je je stem volledig hebt gevonden? Ik twijfel of ik denk niet dat het is van, je hebt je stem volledig gevonden. Het is de stem van dat moment. Maar dat er is altijd een volgend moment. En je kan altijd groeien in skills. Maar wij als mensen veranderen ook. En dat is het hele mooie aan dit proces. Van, we are changing. En daarom moet de kunst ook veranderen. Of verandert de klank ook. Als die altijd hetzelfde blijft, dan zegt dat, denk ik, veel over hoe wij als mens zijn. En wat vindt jouw moeder van... Komt ze wel eens naar optredens? Ja, ja. Ja? Ja. En wat vindt jouw moeder als ze jou hoort zingen? Ja, volgens mij is ze trots. Ja. En speel je ook samen met haar? Zing je ook wel eens en dat je moeder dan gitaar speelt? Dat doe ik wel eens, maar echt op familiegelegenheden. Dus echt als er een... Ja, het klinkt heel verdrietig, maar bij begrafenissen bijvoorbeeld. Of bij gewoon echt intieme familiedingen. Mooi, dankjewel. Ja, nee, ik vond het een hele mooie toevoeging wat je zei over je eigen stem. Hartstikke goed. Zo. Oh, nu zijn we het winter. De winterwens nog vergeten. Oh ja. En, wacht, wordt het vandaag uitgezonden? Nee. Oké, dus ik kan niet. Maar kan ik praten over de winter solstice? Want vandaag is of niet? Oké, Nee, want het komt misschien pas over 2 weken of zo. Right. Dus ja. Wat wil je achterlaten? Oké. Het is koud, het is grijs, het is heel vaak nat en het is allemaal verschrikkelijk. Ja. Maar ik las gisteren een uitspraak en dat vond ik heel mooi. Die zei van, in dit seizoen is warmte iets wat gecreëerd moet worden. En toen dacht ik, wauw. Van die focus op het creëren van warmte. En ik denk dat dat ook warmte genereert. Dus warmte creëren en genieten. Welk slaapliedje, zong jouw moeder slaapliedjes voor jou? Ja. Of je vader? Ja, mijn moeder. Neem je moeder? Nee. Welke kun je nog herinneren? Ja, wat is het? Ja, of slaap, een slaapkindje slapen. Oh, ja, dat is wel echt standaard. En ook die verschrikkelijke van In de maneschijn. Oh ja, In de maneschijn, ja. Die overigens de hele... ken je de achtergrond van In de maneschijn? Nee. Nou, de achtergrond van het lied, dat gaat dus eigenlijk over... klim ik op een trapje naar het raamkozijn. Je raadt het niet. Zo doet de vogel, zo doet de vis. Ja. Dat gaat dus eigenlijk over een lover die omhoog klimt naar een meisjeshuis. En daar gebeuren allemaal dingen. En dan krijgt ze een dikke buik. En dan uiteindelijk... In die tijd was het zo dat als je een kind kreeg... en je kon er niet zelf voor zorgen... dan ging je dus naar een soort van plek. En had je dus een soort van... soort van raampje. En dan deed je dat kind dan in. En dan was het bij een soort weeshuis. Oh, echt? Ja. Oh. Het is echt verschrikkelijk. En dat, nou, maar bij dat deze dus... hebben we dat niet gecanceld gewoon. Ja. Wat een rotlied. Het is echt een... Stop gewoon met dit zingen. Hanky Panky Shanghai ook niet meer zingen. In de maneschijn ook niet meer zingen. Ja. Ja. Je zei ook, ik vroeg mijn moeder of ik mijn naam niet kon veranderen in Jessica. Ja. En nu ben ik dankbaar dat ze niet luisterde. Zeker. Waarom wil je zo graag een Jessica zijn? Nou, dat is echt een voorbeeld van gebrek aan representatie. Gebrek aan voorbeelden. Als jij, ik was de enige of het enige kind met een Marokkaanse achtergrond op mijn basisschool. Voor de rest was iedereen, iedereen had Nederlandse voorouders. En dan ben je gewoon degene die afwijkt. En we hadden dan wel op onze basisschool kregen we lessen over dat discriminatie en racisme niet goed was. Maar daar, de enige mensen die daarin voorkwamen, dat waren of witte of zwarte mensen. En er was geen, dat was echt het enige. Dus er was totaal geen voorbeeld. Dus ik had ook zoiets van, ik wil of wit zijn of ik wil zwart zijn. Maar niet dit. Nee. En ja. En wanneer kwam dat moment dat je er trots op werd? Van, dit is wie ik ben. Ik heb die twee culturen in me. En... Ja, ik denk echt met WK. Het WK, ja? Nee, een stukje eerder was. Nee. Want vaak hoor je ook natuurlijk dat op het moment dat je dan naar het geboorteland van je vader ging, naar Marokko, dat je dan terugkeert en dat je dan zoiets hebt van maar nu weet ik waar ik trots op moet zijn. Het was wel dat ik merkte dat ik zelf bepaalde dingetjes deed die ik hier in Nederland nooit zag. Als ik bijvoorbeeld mensen ging knuffelen en dan was altijd te veel knuffels en te veel kussen. Mm-hmm. En toen kwam ik in Marokko en dacht ik, oh, iedereen doet het hier. Wauw. Het is echt deel van me. Maar wat ik in Marokko, wat ik het meest ontroerende vond, is dat de mensen die ik daar ontmoette, het waren geen Marokkanen, het waren gewoon mensen. En die nationale identiteit, dat was geen job of het was geen iets. En hier in Nederland ben je dat wel. En dat, dat was gewoon heel fijn om daar te zijn. Om dat te ervaren. Overigens, toen ik daar was, was ik altijd de toerist of de buitenlander. Ja, voor mijzelf maakt het niet zo'n... maakt het niet heel veel uit. Maar het was wel gewoon heel fijn om te zien van... de wereld waarin we leven is niet de enige wereld. En de status quo of de manier hoe dingen hier gaan, dat is niet de enige manier. En dat is denk ik voor mij de essentie van starheid en ook de bron van heel veel racisme, is denken dat jij de standaard bent. Dat hoe jij het doet de beste en de enige manier is. En dat hoe iedereen, hoe andere mensen doen, dat het altijd een soort van afkorting of aftreksel is van hoe het echt moet. En dat zag je ook in alle coverage van het WK bijvoorbeeld. Nog steeds dat idee van wij zijn de standaard. En hoe het hier moet is de gouden weg. En alles, al het andere, dat is... I don't know. Afwijkend. Afwijkend en bastaardachtig. Ja. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten. Iets waar ze van af willen. Ik ben het vergeten. Oh, wat erg. Oh jee. Ik kan wel kijken of ik nog iets heb. Mag ik een minuutje? Misschien heb ik iets bij me. Oh ja, ja, kijk maar inderdaad. Oh, wat erg. Kijk, sorry. Nee, dat geeft niet. En we eindigen met de liefde. En je zei dat moet het nummer zijn Ma Ziltu Atfu? Ja. Ja, het gedicht heette Ma Ziltu Atfu. Het liedje heette Mele Hushatu. Er is geen. There is no shore. Door jouzelf gezongen. Hoe wil je dat we hier naar luisteren? Ik zou zeggen, ga er even voor zitten of ga ervoor liggen en ja, laat je meevoeren. En is er liefde in overvloed in jouw eigen leven? Ben je er goed in om je. Wat je eerder zei, om je over te geven aan liefde? Ik denk het wel. Ja, in mijn eigen leven. Ik denk dat het er gewoon is. En dat je er soms toegang toe hebt en soms niet. Maar die overgave, ben je daar goed in? Ja, dat wel. Ja, zeker. Dank je wel dat je mijn gast wilde zijn. Karima El Filali. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren? Zoek Misha dan op je podcast-app. Abonneer je zodat je niks mist en laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Twitter en op Instagram, @MishaBlok. 2 uur.